everybody, getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Queen mata kuri so haseen mata meri hai ka sab galba fikar hai ka cant mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath bangle di queen mata kuri so haseen mata meri hai ka sab galba fikar hai ka cant mera thumka excellent mera groovy groovy ho ja mere saath nachange sari raat सोनियोंगे नचांगे सारी रात सोनियोंगे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियोंगे कर लो थोड़ा सा प्यार नचांगे सारी रात सोनियोंगे नचांगे सारी रात सोनियोंगे कर लो थोड़ा सा प्यार सोनियोंगे कर लो थोड़ा सा प्यार हिले दग राउंड मैं छम छम नचती फिरा अख मेरी टाइट जावा मैं लेफ्ट राइट ये मुंडे आप तो बचती फिरा मुंडा होगा वो तो लकी जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शरारत बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में दारू भर लो मग्गों में पहाड़ियों में पब्बों में बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में डांस डांस एवरीबॉडी गेटिंग हॉट इन द पार्टी कम ऑन सेट फीलिंग डांस डांस एवरीबॉडी डांस डांस एवरीबॉडी